naumia sana. Japo nishajua mimi kuwa sawa na wewe haitawezekana. Hata nikishuka chini ndo naniona mimjinga sana. Eti umepatwa nini unapo mwanzo ulitulia? Na wale sio mbali, sio mbali, tulikuwa karibu na malengo. Na leo kiutani kama utani, umeshindwa kumaliza mwendo. Na tena haujali, haujali, ukiondoka utaacha pendo. Hakuna chabai, nikaibali, ukukuachwa bila maelezo. Kwa sawa baby, nikueleze jinsi gani vile nimekuweka moyoni. Hata unipime kwa mizani, itaja kwa kuhani. Minauma, siko sawa. Lako pezi, ndo yangu dawa. Karibu na malengo. Na leo kiutani kama utani, umeshindwa kumaliza mwendo. Na tena haujali, haujali, ukiondoka utaacha pendo. Hakuna chabari, nikaibali, ukukuachwa bila maelezo.